NPO Radio 1. Patrick Lodiers. Een bijzonder goedemiddag. Hoe stop je messengeweld onder jongeren? Amsterdam komt met een plan om het hoge aantal steekincidenten terug te dringen. En over dat plan praten we zo meteen in de Nieuwsbv. Maar eerst, staatssecretaris Van den Burg is tevreden over de migratiedeal. Het NOS Journaal met Jan van der Putten. De Europese migratiedeal is een heel belangrijke stap, zegt staatssecretaris Van den Burg van Justitie en Veiligheid. De Europese lidstaten kwamen gisteravond in Luxemburg na lang onderhandelen tot een akkoord. Asielzoekers die weinig kans maken, kunnen aan de buitengrenzen worden vastgezet. Als ze geen asiel krijgen, dan worden ze teruggestuurd. En asielzoekers die wel een kans krijgen, worden verdeeld over Europa. Maar landen kunnen opvang afkopen. Dat akkoord gaat veel betekenen voor het terugdringen van het aantal asielzoekers, denkt Van den Burg. Ja, die gaat uiteindelijk wel helpen, want veel mensen die in Europa aankomen en die ook in Nederland aankomen, komen binnen via zuidelijke landen. En we hebben nu wel goede afspraken gemaakt met elkaar over hoe wij zeggen dat je de identificatie en registratie moet doen. We hebben goede afspraken gemaakt over de groep die de minste kansen maakt om in Europa asiel te mogen krijgen. Dus die krijgen dan ook een verplichte asielprocedure. Dus ja, voor u staat al iemand die tevreden is. Ja, u denkt niet dat ze straks weer meteen doortrekken naar Duitsland, Nederland, Scandinavië? Nou ja, als het gaat om de mensen die waarvan we echt de inschatting maken dat die niet in Europa kunnen blijven. Denk bijvoorbeeld aan mensen die uit Marokko komen of Algerije, hebben afgesproken dat die in een verplichte asielprocedure komen, waarbij ze ook dan moeten blijven op de plek waar die procedure is. Dus dat gaat in ieder geval helpen. Het tweede punt is dat ook mensen meteen moeten worden geregistreerd. Kortom, je gaat de vingerafdrukken afnemen. En dat betekent als ze dan zich vervolgens daarna in Nederland melden, dat je kunt zeggen, hé vriend, je bent al geregistreerd in Italië of Griekenland. Daar moet je worden opgevangen. De nieuwe Dublin-afspraak. Ja, er is in Nederland ook wel discussie over. Is het humaan wat u betreft? Zeker. Het is goed als we mensen snel duidelijkheid geven of ze in Europa kunnen blijven, ja of nee. En het is ook goed voor het draagvlak als wij zeggen tegen mensen die nauwelijks kans maken, we gaan heel snel kijken of jij die ene uitzondering bent, maar anders moet je terug. Want we zien dat het draagvlak met name wordt aangetast in Europa en in Nederland door die mensen die weinig kans maken om te mogen blijven. Gaat Nederland ook betalen om asielzoekers niet te hoeven opvangen? Is dat een optie voor Nederland? Het is in ieder geval juridisch een optie. En of het in de praktijk ook zo gaat werken, dan gaan we het tegen de tijd dat we eruit zijn met het Europees Parlement, in de ministerraad en met de Kamer over spreken. Maar we mogen het in ieder geval wel. Gaat het op de korte termijn ook helpen? Want u zit nu met een probleem, nog steeds te weinig plekken. Nee, voor de korte termijn niet, omdat we nu de gesprekken aan moeten gaan met het Europees Parlement. Dus op korte termijn moeten een aantal andere zaken gebeuren. Eén, we moeten een deal krijgen met Tunesië, omdat Tunesië via Italië het belangrijkste land is waar mensen naartoe gaan of vandaan komen. Nou, daar gaat de minister-president komende zondag met collega's naartoe. Dus dat is een tweede belangrijke bouwsteen. En drie, wij moeten ook doorgaan met ons nationale asielpakket. En daar gaan we vanmiddag weer met elkaar over onderhandelen. Staatssecretaris Van den Burg in gesprek met Haagse verslaggevers. De Krim-kunstschatten die al jaren in een museum in Amsterdam liggen moeten worden teruggegeven aan Oekraïne. Dat heeft de Hoge Raad besloten. Het Allard Pierson Museum kreeg in 2014 van musea op de Krim honderden museumstukken in bruikleen voor een tentoonstelling. Tijdens die expositie werd het Oekraïnse schiereiland door Rusland geannexeerd en daardoor was onduidelijk aan wie de voorwerpen moesten worden gegeven. Aan de musea op de bezette Krim of aan Oekraïne. Door de uitspraak van de Hoge Raad is er na jaren een eind gekomen aan dat conflict. Limburg heeft als eerste provincie in Nederland een nieuwe coalitie. Het bestuur bestaat uit de partijen BBB, CDA, VVD, PvdA en SP. En die zijn samen goed voor 26 van de 47 statenzetels. Vanavond wordt het nieuwe bestuur in Limburg gepresenteerd. En dan worden ook de namen van de gedeputeerden bekend. L1-verslaggever Jos van den Broek weet er al eentje. De BBB krijgt er in ieder geval twee. En hun belangrijkste troef is dat zij de oude baas van de LLTB, de Limburgse Land- en Tuinbouwbond, Leon Vaas, een zeer ervaren politicus bestuurder, die hebben ze binnengehaald. Dat wordt eigenlijk hun hoofdman. Dan krijgen ze daarna nog eentje. En al die andere partijen krijgen één gedeputeerde. Ja, en van het huidige college wat we hier hebben in Limburg is er maar eentje die blijft zitten. En dat is VVD-gedeputeerde Stefan Satijn uit Venlo. Die blijft zitten. Voor de rest komen er dus gewoon 5 nieuwe gedeputeerden... die samen dus met de gouverneur Emiel Roemer de komende 4 jaar... het nieuwe beleid hier mogen bepalen. Limburg had een kleine 3 maanden nodig om een coalitie te vormen. In alle andere provincies wordt nog gepraat. Al zeggen Flevoland en Drenthe dat ze ook dicht bij een akkoord zijn. De toestand van de 4 jonge kinderen die gisteren werden neergestoken in Annecy in Frankrijk is stabiel, dat zegt de Franse premier. 1 van die kinderen komt uit Nederland. President Macron heeft de gewonden vanochtend bezocht. De dader van de mesaanval wordt vandaag psychologisch onderzocht. In Rotterdam is een verdachte aangehouden na de ontploffing vannacht bij een huis in het zuidoosten van de stad. Het is een man van 20. Die explosie was in dezelfde straat waar gisteren ook een ontploffing was. Toen raakte er iemand gewond. In Utrecht mogen voorlopig geen nieuwe tabakswinkels komen. Over een jaar moeten supermarkten in het hele land stoppen met de verkoop van tabak. En de gemeente Utrecht wil voorkomen dat er nog gauw nieuwe tabakspeciaalzaken worden geopend. Het NOS-journaal. Oud-president Trump zegt dat hij is aangeklaagd vanwege de dozen vol geheime documenten die zijn gevonden in zijn huis in Florida. Volgens Amerikaanse media gaat het om 7 aanklachten, waaronder vermoedelijk obstructie, samenzwering en het afleggen van valse verklaringen. Op zijn eigen platform Truth Social zegt Trump dat hij dinsdag in Miami voor de rechter moet komen. Hij zegt dat er sprake is van een heksenjacht en dat hij onschuldig is. Just like the Russia hoax. And all of the others, this has been going on for 7 years. They can't stop. I'm an innocent man, I'm an innocent person. En die rechtszaken tegen Trump gaan grote gevolgen hebben voor de presidentscampagne, zegt correspondent Simone Tucker. Dat heeft het eigenlijk nu al. Hè. Het domineert de campagne. Trump is de topfavoriet bij de Republikeinen. En hij is nu ook straks verdachte. Niet in 1 zaak, maar in 2 zaken. En er spelen nog meer zaken op de achtergrond. Dus die juridische problemen die stapelen zich voor hem op. En het is een heel grijs gebied. Eigenlijk niemand weet, dit is nog nooit eerder gebeurd. Dus niemand weet waar dit heen gaat. En zo'n zaak, dat duurt even voordat het ook echt daadwerkelijk zo'n proces van start gaat. Dus dan zitten we al verder in de campagne. Misschien zelfs na de verkiezingsdag of vlak daarvoor. Dus dat dit gevolgen gaat hebben voor de verkiezingen, dat mag duidelijk zijn. Op een kunstveiling in Middelburg is een schilderij teruggevonden dat in 1959 werd gestolen in Italië. Het is een klein olieverfschilderij van 500 jaar oud. Het is een afbeelding van God. En het werd gestolen uit een museum in Cremona, ten zuidoosten van Milaan. Een medewerker van dat museum ontdekte dat het in Middelburg zou worden geveild en ging naar de politie. Dat schilderij gaat nog deze maand terug naar Italië. 8:08, het weer nog, zonnig en warm, tussen 24 graden in het noordwesten tot 30 in het zuidoosten. En ook in het weekeinde volop zon, dan kan het boven de 30 graden worden. Bijzonder goedemiddag, Jolanda van der Velden met de verkeersinformatie. Eens gelijk, Patrick. Het is zonnig weer, het is druk al op de weg. Ruim 90 kilometer file staat er. De meeste files staan in het zuiden van het land. Meestal levert de vertraging niet meer op dan 10 minuten. Uitzonderingen zijn de files op de A7, de afsluitdijk richting Friesland. Tussen Breesanddijk en Kornwerderzand heb je bijna 20 minuten vertraging. De nasleep van een ongeluk op de A50 Arnhem-Oss tussen de knopen de Grijshoord en Valburg ruim 10 minuten op onthoud. Tot slot nog de A59 Zierikzee Den Bosch. Daar rijdt het langzaam tussen Ter Heide en Waspik over 7 kilometer. De vertraging is een kwartier. Ster. Ontdek de buitenkansen van Kees en bespaar op jouw favoriete tuinmeubelen. Bezoek Kees Smit Tuinmeubelen in Almelo, Amersfoort en Venlo of kijk op keesmit.nl/aanbiedingen. Kijk eens goed. Welke kansen of risico's zie je voor je bedrijf of jezelf? Bij VLC en Partners verkennen we samen kansen, voorkomen we risico's en verzekeren we jouw bedrijf en bezittingen. VLC en Partners. Aandacht voor ambitie. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 6 jonge mannen, 6 prachtige stemmen en veel plezier. The King's Singers zingen op 20 juli liederen geïnspireerd op zangvogels. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Kijk hoe we samen verkennen, voorkomen en verzekeren op vlcenpartners.nl. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Beste zorgmanager, heb jij je vakantieplanning al op orde? De zomer is dichterbij dan je denkt. Zorgwerk verbindt je graag aan onze 70.000 flexibele zorgprofessionals. Regel het vandaag nog en gun jezelf en je team een welverdiende vakantie. Zorgwerk maakt je dag. Alweer aan het beleggen? Jazeker, in een vastgoedfonds van Sinvest. Sinvest? Ja, ze hebben jaren ervaring en beleggen in een mix van vastgoed door heel Nederland. Ja, en? Sinvest koopt gezond vastgoed voor een scherpe prijs. Dan heb je direct een hoog verwacht rendement. Zo. Schrijf maar op, Sinvest. Of ga naar nederlandsvastgoed.nl. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product groot is, namelijk 6 op een schaal van 7. Extra hulp nodig bij het rondmaken van je zomerplanning? Ga naar zorgwerk.nl. NPO Radio 1. BNNVARA. Patrick Lodiers, de Nieuwsbv. Een bijzonder goedemiddag. Straks praat ik over een bijzondere sport, namelijk showworstelen. Ja, u kent het misschien nog uit de jaren 80 met Amerikaanse supersterren als Hulk Hogan. Maar het bestaat nog steeds en we hebben ook zeker vrouwelijk Nederlands talent. Maar nu eerst messengeweld. De Nieuwsbv. Het lijkt voor een deel van de tieners in Nederland normaler om een mes mee te nemen naar school dan een broodtrommel. Het aantal steekincidenten onder minderjarigen baart de afgelopen jaren steeds meer zorgen onder de overheid en de politie. Ja, waar we ons als politie echt zorgen om maken is echt het aantal jonge mensen, dus jonge kinderen, tot en met 17 jaar, die we steeds vaker op straat tegenkomen met een mes op zak. Als je als jongere een mes op zak hebt, dan ben je gewoon geneigd om hem veel eerder te gebruiken. Je gaat geen ruzie uit de weg en ook met veel ernstigere gevolgen. Hier in de studio is raadslid van de Partij van de Arbeid, Fatija Abdi. Zij diende gisteren een breed gesteunde motie in bij de Amsterdamse gemeenteraad om het messengeweld een halt toe te roepen. En ze ziet vooral gevaar in de online wereld. Hoe wil ze dit gaan aanpakken? En ook aangeschoven is Gregory van Genen. Hij is netwerkspecialist van de politieeenheid in Amsterdam. Welkom allebei. Dank je wel. Fatija Abdi, ik begin even bij jou. En voordat we die oplossing induiken, krijg je als raadslid ook goed mee wat voor dingen er allemaal spelen bij dat messengeweld onder jongeren? Ja, zeker. Ik doe heel veel werkbezoeken, ook aan klassen en ook aan scholen. En dat is eigenlijk ook een van de redenen waarom ik ook aan dit voorstel ben gekomen. En ik ben, ik reed niet altijd kort hierover in de studie, maar ik ben echt geschrokken. Wat ik bijvoorbeeld één voorbeeld mag geven, ik was bij een klas. En daar werd de vraag gesteld van hoeveel van jullie heeft te maken met exposing. Dus dat als naaktbeelden van jou bijvoorbeeld worden gedeeld. Nou, bijna op alle, social media. Op social media. Bijna alle vingers gingen de lucht in. Vervolgens werd de vraag gesteld van, met dreigingen, dus waar ze mee te maken hadden. Nou, ongeveer de helft. En toen daarna kwamen 2, 3 van die leerlingen aan woord. En wat zij mij toen vertelde, ja, ik bedoel, ik ben 32, maar ik ben er echt wel geschrokken. Eén meisje vertelde mij toen ook gewoon dat zij niet meer in bepaalde straten durft komen, kan komen. En dit ontgaat allemaal buiten het zicht van ouders, van scholen. Dit is gewoon hun wereld, die online leefwereld. Ja, die online leefwereld. Maar wat gebeurt er dan precies op social media? Wat zien die jongeren? Zij zien gewoon heel vaak ook gewoon dingen die beginnen van online pesterijen, maar ook gewoon jongeren die zwaaien met messen, maar ook ze filmen elkaar. Hè? Dus je ziet ook dat het soort van geweld verheerlijk wordt, soort statusding is om ook dan film van opstootjes te filmen, maar ook steekincidenten. Wel de afgelopen week al natuurlijk dat afschuwelijk instel op dat festival. Die beelden van die steekincident, ja, die gingen ook massaal rond, ook onder die jongeren. En mijn verhaal en mijn pleidooi is ook altijd geweest, juist die bezoeken is, als we willen begrijpen waarom jongeren steeds meer messen dragen en sommige jongeren zelfs messen gaan gebruiken of wapens, dat is omdat ze zich onveilig voelen. En die gevoelens van onveiligheid, dat wordt aangewakkerd door al die beeldmateriaal en dingen die ze zien en waar ze ook niet zo goed weten wat ze volgens mee kunnen. Ja, en Gregory van Genen, herken jij een beetje Abdi vertelt in dit verhaal? Ja, zeker. Nou ja, dat klassenbezoek, dat hebben we samen gedaan. Ja. Ik gaf daar toen een voorlichting vanuit het NPO-programma. En ja, wij zien die beelden ook voorbij komen. Ook op social media. Waar worden mensen, buurtbewoners die naar ons toe komen, die een wijkagent tippen van, ah, kijk eens wat er nu online staat. De collega's die zelf op social media zitten. Dus zelf ook wat zien. Ik heb het zelf ook op social media. Dus ik herken wel het beeld van die opstoots die gefilmd worden. Maar ook vernederingen. Ja. Vernederingen waarbij jongeren elkaar vernederen en dat online zetten. Ja. Met als doel om ook iemand breder, zeg maar, eigenlijk te schaden. Ja, dat zijn ook dingen helaas die gebeuren. Afpersingen. Dat vind ik ook heel schokkend. Dus dat eigenlijk beeldmateriaal wordt gemaakt met de intentie om iemand af te persen. Om te zeggen van, ja, ik ga dit van jou delen, verspreiden, als je dat niet doet, dan ga ik het dus nadelen. En anders moet je een bepaald bedrag voor overmaken of ik weet waar je ouders wonen. Ja, dat jongeren, en hebben het echt over 12, 13, 14, 15, dat die dan al dat doen. Ja, ik vind dat gewoon heel erg heftig. Ja, want we hebben het vaak over social media, dat het onveilig is, dat het dan tot pestgedrag kan leiden. Maar het gaat dus veel verder. Het gaat dus tot afpersing, geweldsverheerlijking. Ja. Hoe kan je de jongeren daar tegen... Ja, tegen wapenen is er een gek woord. Maar in ieder geval een voorlichting over geven. Nou ja, dat is dus een van die dingen. Hè. Dus voorlichting geven. Dus wat we vooral doen is ook voorlichting geven op scholen. En dan ga je eigenlijk gewoon van een heel brede begrip vanuit normen en waarden begin je eigenlijk mee. Van wat zijn nou normen en waarden naar die social media wereld. Dus je begint vanuit de fysieke wereld en naar de social media wereld gaat. En dan zeg je, ja, maar is dat dan heel anders dan? Hè, dus je gaat echt praten over wat zijn nou normen en waarden die je online zou moeten hebben. Maar het is ook een stukje voorlichting aan ouders. Ouders voorlichten over wat gebeurt er nou online. Want wij zien ook dat kinderen hebben... Het is een hybride wereld. Ja. Dus kinderen hebben twee identiteiten. Net als wij allemaal. Je hebt een identiteit die je online hebt en een identiteit die je in de fysieke wereld hebt. En bij die kinderen ligt die soms nog best wel ver uit elkaar. En dan zie je dat de ouder zegt, ja, het is een prima kind, prima leerling op school. Maar online is hij heel anders. En gedraagt hij, vertoont hij heel ander gedrag. Omdat er natuurlijk een hele groep meekijkt. Dus een heel andere imago heeft hij dan. Ja, maar Fatice Abdi, we hebben het hier over online, over social media. Ja. Hoe kom je dan dat je messen mee naar school gaat nemen? Messen gaat kopen, messen wil dragen op straat? Nou ja, ten eerste, het is heel makkelijk voor jongeren ook gewoon een mes te kopen. Hè? Ze kunnen gewoon de keukenla van hun ouders gewoon een mes pakken. Maar het begint dus met die gevoelens van onveiligheid. Als je die gevoelens van onveiligheid onder jongeren niet wegneemt, ja, dan gaan ze het allemaal dragen. Wat ik ook heb echt teruggehoord, ook van jongeren die tegen mij gezegd hebben, is van ja, ik moet het wel dragen, want ik weet niet of ik hem ooit nodig of niet ga krijgen. En ik wil van die dynamiek af. En waarom wil ik ook zo'n voorziening, hè, die laagdrempelige voorziening waar ze dingen kunnen melden, maar ook filmpjes kunnen laten verwijderen, maar ook advies kunnen krijgen. Dat is juist bedoeld omdat jongeren eigenlijk niet het idee hebben dat ze er iets mee kunnen doen. Ja, want dat is jouw motie die je in de Amsterdamse gemeenteraad hebt ingediend. Dat is namelijk een voorziening waar jongeren bijvoorbeeld online filmpjes van geweld kunnen melden. Ja. Maar een voorziening klinkt nog best wel vaag. Wat moet ik me daarbij voorstellen dan? Nou ja, ik heb het ook bewust ook zo vaag gehouden, omdat ik denk er zijn meerdere mogelijkheden. Maar ik vind het gewoon vooral belangrijk dat er een plek komt, hè, waar mensen zijn met pedagogische kwaliteiten, mensen zijn ook met ervaring die ook de jongeren goed kunnen begeleiden. Want dat is ook één ding wat echt onderschat wordt. Jongeren die hiermee te maken hebben, die voelen zich onveilig. Die hebben niet het idee dat ze hulp kunnen krijgen. Die hebben niet het idee wat ze hiermee kunnen doen. Het zijn jongeren, het zijn kinderen die daar niet van weten. Dus de allereerste plek vind ik belangrijk dat daar een plek is waar professionals zitten, die weten hoe je met deze jongeren kunt praten, die vertrouwen kunnen kweken, maar ook tegen die jongeren kunnen zeggen, je kunt een stap ondernemen. Wij kunnen dit laten weghalen op jouw verzoek. Maar die jongeren die voelen zich onveilig. Waarom stappen ze niet naar de politie? Nou ja, dat is een beetje een groeiend probleem. Hè? Je hoort grote zaken die natuurlijk gespeeld hebben in de media. Je hoort dat als je praat, hè, wie praat, die gaat slapen. Ja. Dat wordt op microniveau speelt dat ook natuurlijk op school. Hè, er wordt gezegd, als je praat ben je een snitch. Ja. En als je een snitch bent, dan kan je vogelvrij verklaard worden voor andere mensen om bijvoorbeeld afgeperst te worden of eventueel geslagen te worden of wat dan ook. Dus ja, om voor jongeren de stap om naar de politie te gaan om te melden. Hè, en dat klinkt misschien heel heftig, maar dat is in het hele land is dat echt wel een maatschappelijk probleem. Mensen durven niet meer zo snel naar de politie te stappen. Ja. Terwijl wat mensen niet weten is dat wij niet altijd de strafrechtoplossing zoeken, maar soms ook kijken naar een andere manier van oplossing. Bemiddeling of kijken via hulpverlening of we het kunnen oplossen. Ja, nu is er een motie ingediend in de Amsterdamse gemeenteraad. Maar het is bewust vaag gehouden, hoor ik hier, voor mm-hmm. een voorziening, een meldpunt. Mm-hmm. Waarom zouden deze jongeren dan wel naar zo'n meldpunt gaan, terwijl ze al de weg naar de politie niet durven te nemen? Nou ja, aan de andere kant, ik denk ook dat te maken heeft met dat zo'n plek is. Je kan er redelijk anoniem terecht. Je kan er je verhaal. Terecht. Op het moment dat je bij de politie komt, zit je natuurlijk ook wel met dat we kennis op een gegeven moment hebben van een strafbaar feit. Wij hebben verplichtingen als het gaat om handelingen, als het gaat om zorg, signaleren, et cetera. Zo'n meldpunt, daar kun je gewoon naartoe gaan en je kan het melden. Dus voor sommige mensen is alleen al het feit dat het niet bij de politie is, geeft ze soms misschien iets veiliger gevoel om het dan ook te melden. Dus het moet en zijn. Hè? Wij zijn blij als mensen bij ons komen, want dat betekent goed teken dat iemand zich vertrouwd voelt. Dat vind ik vooral belangrijk. Dus blijf vooral bij de politie komen. Ja. Dat is onze oproep. Maar inderdaad, mocht er door andere reden zijn dat je het niet zou durven, moet er ook een andere plek zijn waar je terecht kan komen om het... ik wilde misschien ook al, ja, ik wilde korter terugkomen, ja. Bewust vaag. Nee, ik wil niet bewust vaag, zeg maar, dat ik een soort gebouw voor me stel. Maar ik bedoel meer vooral te zeggen dat het belangrijkste is dat het idee dat wij naar een politiebureau stappen of die bellen, dat is voor de jongeren inderdaad niet vanzelfsprekend, tot Greg dat aangeeft. Maar wat dit ook gebaseerd is op dit voorstel, is juist omdat het bestaat al zoiets voor online kindermisbruik. Het expertisebureau online kindermisbruik die dit doet. En wat ik daaraan merk is zo'n chatline, hè, waar je anoniem dus in gesprek kunt gaan met iemand, waar je dingen kunt vragen en zij ook aan de hand van een gespreksleiding weten hoe ze informatie ook uit de jongeren kunnen trekken en hun kunnen overhalen. Jongeren die 2 keer, 3 keer hun bellen of hun website bezoeken. Naar die beweging wil ik toe. En ik wil ook nog eens 1 ding hier ook over zeggen. Het gaat ook om het zicht ontbreekt echt ook bij scholen en omstanders omheen. Ik wil ook naar een soort nieuw moraal kunnen komen. Dat mensen weten, ook als ik het voorbij zie komen, ik klik er niet alleen maar weg, ik laat het voorbij gaan. Nee, ik kan hier iets mee doen en laten we er ook collectief hier iets mee gaan doen. Ja, en dat is de online wereld. Maar even terug weer naar de echte wereld. Het messengeweld onder jongeren speelt in heel Nederland. Zeker niet alleen in Amsterdam. En onze collega's van 1Vandaag gingen eerder deze week naar Vlaardingen om een aantal jongeren te vragen wat de oplossing zou zijn voor dit messenprobleem. En denk je dat een campagne gaat helpen? Nee, denk ik niet. En jongeren werken ze de scholen in? Nee? Nee, jongeren hebben echt hun eigen gedachten en zo. We gaan daar niet naar luisteren. Totaal niet. Maar wel dan? Wat kun je er dan tegen doen? Meer controles, denk ik. Afpakken? Ja, zoiets. Nou, dus gewoon nieuw halen. Ja. Ja, Gregory, word je hier niet moedeloos van? Je kan ze afpakken, die messen, maar ja, ze houden gewoon weer een nieuw mes. Ja, ik denk dat alleen het afpakken niet de oplossing is. En dat is bij ons ook echt wel duidelijk, hoor. Wij zitten niet alleen op de repressie, het afpakken en vervolgens dan hebben we het idee dat het probleem opgelost is. Je moet echt wel vooral aan de voorkant zitten. Je moet preventief investeren in het contact tussen de politie of tussen andere professionals met deze jeugd om aan de voorkant te komen. Wat hebben ze nou nodig? En op die manier ook een veilige relatie creëren tussen politie en jeugd. Wat ook uiteindelijk kan resulteren in meldingsbereidheid. Een voorbeeld van een collega in het werkgebied waar ik werk. Die gaat dus gewoon op de middelbare school. Zit hij gewoon elke week vast uurtje. Gaat hij daar werken met zijn laptop. Ja. En in de eerste week is het van, wat doet die vent hier? En in de tweede week is het, waar is hij? En vervolgens komen er meldingen bij hem terecht. Ja. Van zaken die spelen. En dat kan zijn, ik heb gezien dat die en die een mes heeft. Of ik heb gezien dat dit en dit speelt. Mensen durven dan op een gegeven moment toch dingen te melden. Kijk, goed voorbeeld van een meldpunt. Ja. Zo moet het gaan werken, neem ik aan. Nou ja, ik denk dat het allemaal eraan kan bijdragen. Ja. En kijk, voor mij wat het belangrijkste is, dit probleem is te groot en te urgent. Dus ik ben gewoon ook echt zoekende van wat kunnen we allemaal nog meer doen. Ik denk dat dit een belangrijke eerste stap is. Maar misschien ook nog iets zeggen over die bedrijven die erachter zitten. Het is best wel gek eigenlijk dat wij toestaan dat sociale mediebedrijven zo weinig doen aan zelfregulering en dit allemaal laten gebeuren. Tuurlijk, het is er voor die model, maar ik zou niet echt bepaald trots zijn op een website of een platform. Dit leidt tot steekincidenten. Want dan heb je het over Snapchat, ja, de Snapchat Facebook, van deze wereld en 13-14-jarigen. Dus zij moeten ook nog meer doen en ook hun verantwoordelijkheid nemen. Maar ik zie dit ook echt als een belangrijke stap, ook om naar onze kinderen, onze jeugd te communiceren. We kunnen je helpen, we kunnen je beschermen. Laten we dit samen doen. Precies. Dankjewel, Fatitja Abdi, gemeenteraadslid namens de Partij van de Arbeid in Amsterdam. En Gregory van Genen, netwerkspecialist van de politieeenheid ook in Amsterdam. Dankjewel. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Nog even en de mussen vallen van het dak. Hoog tijd voor Clean Pete. Meesters in het vertalen van liedjes. The Undertones maakten ooit Here Comes the Summer. 3 keer raden wat zij ervan gemaakt hebben. Met de zonnebrand. Ja, je hoort het, hier komt de zomer. Ja, de zomer komt eraan en eindelijk. En dan kan het best zweten zijn op je werk. En daarom eist vakbond FNV vandaag dat de overheid een duidelijke grenswaarde vaststelt voor werken in de hitte. Ik praat erover met vicevoorzitter van de FNV, Kitty Jong. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, jullie hebben nu een werkklimaat-app. En als die code rood aangeeft, je moet van alles invullen. Dan geeft hij een code aan. En als de code rood is, mag je dan gewoon naar huis? Strikt genomen nog niet. Wij zeggen van wel, doe dat vooral. Wettelijk gezien kan dat nog niet. Ja, maar waarvoor is de app anders bedoeld? Het is toch gewoon om aan te geven van ja, dit is een te hete situatie. Je moet stoppen met werken? Ja. Nee, misschien even een paar dingen. Kijk, in principe staat in de wet dat je bij een bepaalde temperatuur moet stoppen. Dat een bepaalde temperatuur reden kan zijn om te stoppen met werken. Wij hebben samen met TNO, TNO heeft deze werkklimaat-app voor ons ontwikkeld. Hij bestaat al een aantal jaar, wordt ook veel gebruikt. Andere landen kennen hem ook. En wat deze app doet, is veel meer dan alleen maar zeggen de temperatuur mag niet schadelijk zijn. Deze app kijkt ook naar wat is de luchtvochtigheid, wat is de wind, staat er veel wind? Wat heb je aan, wat voor werk ben je aan het doen? En dat levert een score op. Wij zeggen bij code rood, direct ernstig gevaar vinden wij dat. Moet je gewoon stoppen met werken. Maar we kennen nog niet die wettelijke plicht. We gaan bij ons altijd nog uit van de zorgplicht van de werkgever. Niet iedereen heeft de app, maar er zijn ook heel veel werkgevers die trekken zich er gewoon helemaal niks van aan. Maar stel voor, je bent iemand die koffers op Schiphol inlaat in een vliegtuig. Ja. En de werkklimaat-app geeft code rood. Moet je dan maar gewoon naar huis gaan en dan het vliegtuig zonder die koffers laten vertrekken? Ja, moet je de dood bij neervallen. Ik bedoel, dat is de andere kant, hè? Dan overdrijf ik niet. Want hitteinfarct is een hele ernstige situatie. Kijk, we hebben het niet over een app die gaat over of je je nog een beetje comfortabel voelt. De hitte, deze klimaatwerk-app, gaat over veiligheid, gaat over gevaar, ernstig gevaar. Als die hitte-app rood uitslaat, betekent niet dat je het een beetje warm hebt of dat je je oncomfortabel voelt. Nee, dan ben je in gevaar. En dat moet ook eens een beetje doordringen tot werkgevers, maar zeker tot de overheid, dat het allemaal te vrijblijvend is. Want je mag niet zomaar naar huis gaan, want dan ben je gewoon je baan kwijt. Dus daarom zeggen wij, het wordt tijd dat de overheid hierop ingrijpt, net als dat ze dat in Spanje aan doen zijn. Daar wordt gewoon gezegd, daar kennen ze deze app ook, die zegt als die rood of oranje is, mogen bijvoorbeeld bouwvakkers niet meer werken. Mogen gewoon niet meer werken. Maar huizen moeten toch gebouwd worden, wegen moeten aangelegd worden, vliegtuigen moeten toch met koffers vertrekken. Toch niet ten koste van werknemers. Ja. Dat kan toch nooit ten koste van werknemers. En er valt toch heel veel te doen aan het nemen van maatregelen. Je kunt de werktijden aanpassen. Je kunt zorgen dat er heel veel pauzes zijn. Dat er genoeg koud water is. Dat de kleding erop aangepast is. Dat er UV-werende kleding is. Er zijn zo ontzettend veel maatregelen die je kunt nemen. Dat wordt ook niet gedaan. En als je zo'n verbod instelt op werken, dat is natuurlijk het extreemste. Maar je zou natuurlijk daar in verder redenerend gewoon werkgevers kunnen verplichten om die maatregelen dan ook te gaan nemen. Ja. Het hele land komt gerust niet tot stilstand, maar we hebben het hier over werknemers die in gevaar zijn doordat ze in te zware omstandigheden moeten werken tijdens bijvoorbeeld hitte, maar het geldt omgekeerd ook tijdens de kou. Ja, nou ga ik die werkklimaat-app natuurlijk snel downloaden en invullen. Wat denkt u, mag ik dan naar huis? Nu, op dit moment? Nu? Ja, het is best buiten warm. Hangt er vanaf, heb je een korte broek aan? Ik kan je niet zien. Staat er een beetje wind? Staat er airco? In dat geval niet. Maar als ik heb geen korte broek aan, maar er is net een nieuwslezer binnengekomen. Die heeft heerlijk blote voeten aan. En dat nodigt wel uit. Maar gelukkig kan ik zeggen dat hier in de studio de airco redelijk goed werkt. Nou, dus ik denk dat ik er gratis, goed bij ben. Hij is gratis te downloaden. Ik zeg, zou het doen? En als hij rood is, ja, dan zit er niks anders op dan die nieuwslezer het over te laten nemen. Kitty Jong van de FNV, dank je wel. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. de Nieuws-BV. Als jouw kennis van klassieke muziek niet veel verder gaat dan de grootheden van vroeger, zoals de Beethovens en de Mozarts van deze wereld, luister dan eens naar de podcast Keihard Klassiek. Daarin worden hedendaagse Nederlandse componisten aan je voorgesteld. En zometeen praat ik met de maker. Ja, er loopt een hoop talent hoor hier rond. Zelfs Hans Theo heeft hele frisse ideeën op dat gebied. Met alle respect voor de grote der aarde uiteraard. Af en toe heb ik wel een luistering naar zoiets van Mozart. En dan denk ik af en toe wel van, jammer, weet je wel? Nee, maar denk jammer dat je niet net iets meer aandacht eraan besteed hebt. Dat was echt goed geweest, weet je wel? Dus een beetje. Nee, maar af en toe maakt hij te makkelijke keuzes, vind ik. Dan heeft hij bijvoorbeeld dat nummer. Dat vind ik al een aardig begin, weet je wel. Dat kan nog van alles. Maar dan komt hij daarna zo heel slap. Zo, wat zal ik nou eens doen? Oh ja. Ja, jezus, man. Dan nee, ik doe het dan zo, weet je wel. Dat is muziek, snap je? NPO Radio 1. Heerlijk zomers gekleed, Jan van der Put. Nederlandse waterschappen sturen hulp naar Oekraïne vanwege de overstromingen na de damdoorbraak van afgelopen week. Het gaat om pompen, boten, vlotten en reddingsboeien. Staatssecretaris van de Burg van Asiel is tevreden met de nieuwe Europese migratieafspraken. Hij erkent dat de maatregelen niet op korte termijn zullen helpen bij de problemen rond de opvang in Nederland. De goudschatten uit de Krim, die liggen opgeslagen bij het Allard Pierson Museum in Amsterdam, moeten worden teruggegeven aan Oekraïne. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. Lange tijd was het de vraag wie recht had op die goudschatten, Oekraïne of de door Rusland geannexeerde Krim. En in Utrecht mogen voorlopig geen nieuwe tabakswinkels komen. Over een jaar moeten supermarkten in het hele land stoppen met de verkoop van tabak. En de gemeente Utrecht wil voorkomen dat er nog snel nieuwe tabakspeciaalzaken worden geopend. Jan, hou het cool. Gaan wij naar de ANWB, Jolanda van der Velde. Het is aardig druk op de weg. Er staat zo'n 120 kilometer file. De meeste van die files die staan in de zuidelijke helft van het land. Merendeel levert rond de 5 minuten vertraging op. Meer dan 10 minuten ben je in ieder geval kwijt als je onderweg bent op de A7, de afsluitdijk richting Friesland. Tussen Breesandijk en Kornwerderzand heb je zo'n 3 kwartier vertraging. In het zuiden op de A58 Tilburg-Eindhoven. Tussen knopen de Baars en Oorschot ongeveer 1 kwartier. En ruim 10 minuten tot slot voor de A59 Zierikzee-Den Bosch. Draait langzaam tussen Maden en het knooppunt Hooipolder. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Op vrijdag uiteraard Kees van Amstel. Als je dacht dat de koopmarkt voor huizen verziekt is in Nederland, nou, dan moet je eens op de huurmarkt gaan kijken. Een sociale huurwoning is sowieso al een mythe voor velen. Sommigen kennen het begrip alleen nog van horen zeggen van ouders of grootouders. Grootvader, vertel nog eens dat verhaal van die betaalbare huurwoning die je toegewezen kreeg door de woningbouwvereniging. Och jongen, we kregen zelfs een rijtjeshuis met tuin voor €500 per maand. Echt waar, opa? Wil je nu in aanmerking komen voor een sociale huurwoning, dan moet je ofwel extreem grote problemen hebben in je leven, of minder dan nul verdienen, of een probleemgezin vormen, of een heftig aandoening hebben, of statushouder zijn. En als het een beetje snel moet, liefst alles tegelijk. Of gezond blijven en heel veel jaren geduld hebben. Hugo de Jonge, de ambitieuze huizenkeizer, die het helaas al amper lukte om de helft van de gewenste 100.000 huizen per jaar te wonen, dacht, weet je wat, die vrije sector middenhuren, laat ik daar ook eens wat aan doen. Nou Hugo, vertel jongen. En een van de manieren om dat te doen is die middenhuur gaan reguleren. Dus de middenhuur eigenlijk op dezelfde manier te gaan behandelen als ook de sociale huur. Hugo, dat klinkt als een goed bedoeld sociaal plan. Hoe ga je dat doen? Daar geldt een puntenstelsel. Dat puntenstelsel maakt de prijs die een verhuurder mag vragen voor zijn woning. En als die verhuurder meer wil vragen, kun je naar de huurcommissie, die dan ook een lagere huur kan vaststellen als dat terecht is. Ook duurdere huurhuizen krijgen een puntensysteem en daaraan gekoppeld een maximale huur van zo rond de... Hoeveel precies, Hugo? Even uitzoeken of we dat doen tot 1000 of tot 1100 of 1250. Ergens daartussenin zal het zijn. Ah, duidelijk. Daar is van tevoren over nagedacht. En geldt het ook voor lopende contracten? En gaat dit ook gelden voor mensen die al een lopend huurcontract hebben? Dat is een van de dingen die we echt nog moeten verkennen. Dat zou wel heel erg mooi zijn natuurlijk, maar ik weet niet of dat helemaal gaat lukken. Oh, ook niet duidelijk. Nou, goed uitgezocht van tevoren. Maar goed, voorkomen van gewoeker met huurprijzen door een puntensysteem is een goed ding. Toch? Nou, toch ook even nagevraagd bij de economen bij BNR. puntenstelsel zal leiden tot een rem op de nieuwbouw van woningen. Het woningtekort zal langer aanhouden, waardoor de prijzen op zijn beurt weer zullen stijgen, aldus die kenners. Oh, ja, daar zit Hugo in een spagaat. Veel investeerders laten nu al weten te stoppen met nieuwe huurwoningen bouwen door zijn regelingen. En de overdrachtsbelasting omhoog voor beleggers schijnt ook averechts te werken. En veel kleine verhuurders, het zijn lang niet allemaal Prins Bernard Junior, voor die kleine verhuurders is het vaak hun pensioentje, zeggen dat ze met verhuur gaan stoppen. Het zijn er niet weinig, omdat alleen al de hypotheek hoger kan uitvallen dan het huurbedrag dat ze gaan krijgen. Tegelijkertijd stopt de regering dat huis fiscaal in box 3, waardoor er simpelweg te weinig overblijft. Misschien heb je geen enkel medelijden, maar verhuurders krijgen nog een regeling om hun oren. Daarom lijkt een wetsvoorstel van PvdA en ChristenUnie om tijdelijke huurcontracten te verbieden, die lijkt op een meerderheid te kunnen rekenen. Ja, een tijdelijk contract is natuurlijk K met P voor een huurder. Want heb je je woning nog na 2 jaar? Of word je er dan uitgeknikkerd om de verkeerde redenen? Aan de andere kant, verhuurders hebben ook een puntje. Je gaat altijd eerst tijdelijk verhuren om te kijken of je huurder netjes de huur betaalt. Deze woordvoerder van vastgoedbelangen maakt het zelfs tot een romantische paringsdans tussen huurder en verhuurder. Die tijdelijke contracten die geven de mogelijkheid om een beetje te wennen aan elkaar. Zodat huurder en verhuurder kunnen zien of ze bij elkaar passen, of er wederzijds alle afspraken worden nagekomen. De logische vraag aan verhuurders is deze. Ja, maar komt het vaak voor dan dat zo'n huurder zich zo misdraagt dat je dus na 2 jaar denkt, nou, om die reden moet ik echt vanaf? Ik ken wat kleine verhuurders. Bij de een had een huurder een wietplantage in het appartementje gebouwd. 2 juridische horrorjaren, een verwoeste woning en vele tienduizenden euro aan schade. Bij een ander hadden huurders zelfs de stopcontacten meegenomen en de coaxkabels uit de muur getrokken. Toch fijn dat het tijdelijk was. Ik weet het. Aan de andere kant loesje huisjesmelkers die huren opschroeven en geen onderhoud plegen. Oh man, veel makelaars melden nu trots dat de huurprijzen in de vrije sector door de nieuwe regelingen van Hugo de Jonge juist gigantisch zijn gestegen. Ook nu dreigt alles van Hugo de Jonge weer in goede bedoelingen ten onder te gaan. Nou ja, dat laatste voelt dan wel weer vertrouwd. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Twitter. Bach, Beethoven, Mozart, deze eeuwenoude klassieke muzici, die kennen we allemaal wel, maar het genre leeft. En niet alleen bij je grootouders thuis. Er worden namelijk ook dagelijks nieuwe klassieke nummers uitgebracht. Maar wie zijn die nieuwe namen nou eigenlijk? In de podcast Keihard Klassiek introduceert radio-dj Jan van Poppel elke week een nieuwe klassieke muzikant die het, ja, stoffige genre iets wat frisse wind inblaast. Jan, welkom. Dankjewel. Ja, waarom denk je dat er zo weinig aandacht is voor de nieuwe namen binnen de klassieke muziek? Nou, ik denk dat we het nog een beetje eng vinden. Dat het, zeg maar, het is zo, het voelt zo vertrouwd. Als je lekker naar het concertgebouw gaat en een mooie symfonie van Beethoven hoort, ja, dan dat doen we al, nou ja, decennia, misschien nog wel langer. Ja, terwijl er dus heel veel nieuwe muzikanten hun muziek produceren, luisteren we daar eigenlijk nauwelijks naar, omdat we het niet zo goed weten te vinden of niet zo goed durven te luisteren, denk ik. Ja, want is er wel sprake van een nieuwe stroming binnen de klassieke muziek? Is een soort revival? Ja, dat denk ik wel. Zeker als je kijkt naar de afgelopen jaren, zie je echt het neoclassieke genre, zoals we dat dan in hele saaie termen moeten noemen. Maar zie je wel echt opkomen. Dat is vaak hele rustige, wat meer melancholische muziek. Neem bijvoorbeeld een Ludovico Einaudi. Gaan we het zo nog even over hebben. Precies. Joep Beving, een Nederlandse pianist, die echt van dat soort, nou ja, rustige muziek waarbij mensen zich lekker kunnen concentreren, lekker kunnen focussen, dat ze gewoon lekker op de achtergrond aan hebben staan. Maar ja, wie zijn die mensen die fantastische mooie muziek maken? Dat weten we eigenlijk niet. Nou, je hebt één iemand meegenomen, want een van de nieuwe klassieke muzici die in jouw podcast te horen is, is zeker de Rotterdamse pianist Reginald Semai. We gaan eerst even luisteren naar jou. Reginald, welkom. Dankjewel. Ik word hier heel rustig van. Is het een soort, ja, meditatieve muziek? Ja, absoluut. Ik word er zelf ook helemaal rustig van. Dus, Ik merk het. Heerlijk, ja, toch? Ja, maar hoe zou je het zelf omschrijven, deze muziek? Het begon voor mij dus als een soort therapie voor mezelf. Dus inderdaad, meditatief, rustgevend. En je zegt, het begon als therapie. Want hoe ben je aan musiceren begonnen? Ja, ik ben van de een op de andere dag eigenlijk begonnen. Ik was 21 jaar. En ik had een... in die tijd had ik het mentaal moeilijk. Ik had altijd de droom om profvoetballer te worden. En die heb ik mogen leven voor een hele lange tijd. En op een gegeven moment moest ik daarmee stoppen. En had ik het gewoon heel moeilijk om weer de weg te vinden in het leven, zeg maar. Omdat ik in een soort voetbalbubbel zat en mezelf niet echt kende. En in die tijd ben ik mezelf gaan herontdekken. En dus tot de... erachter gekomen dat ik heel veel met muziek heb. En, ja, en een van de redenen dat jij bent gaan componeren... Ja, is de man die net al langskwam, deze muziek. Ja, Ludovico Einaudi. Prachtige muziek uit de film... Entouchable. Entouchable, ja. Ik zat zo meditatief weg te dromen. Je was en ik veel zie te rustig. Ik zag de film zo voor me. En ik weet dat de originele man helaas onlangs gestorven is. Maar waarom inspireerde jou dit zo? Nou, ik ben dus een heel gevoelig persoon. En bij het kijken naar die film raakte dit mij zo diep... dat ik dacht van, hé, wat is dit? En het was dus de muziek vooral. En ik had zoiets van, ja, ik wil dit ook gaan doen. En je zegt van, je was profvoetballer. Dat heb je net niet gehaald. En hoe kom je dan tot het schrijven en componeren van dit soort muziek? Ja, ik heb dus van de een op de andere dag een keyboard gekocht. Als een soort impulsieve aankoop om jezelf te troosten, zeg maar. Dat deed ik in die tijd dingen kopen om mezelf beter te voelen. En toen ben ik gewoon begonnen met YouTube kijken. Van, hey, ik zag die film, Intouchable. Ik zag dat het van Ludovico Einaudi was. Ik wist de naam van het nummer. Dus ik ging gewoon op YouTube van, tutorial Una Mattina, zeg maar. En lekker beginnen. Ja, maar je had ook naar bijvoorbeeld een documentaire kunnen kijken van Dr. Dre. En daar had je ook met zo'n keyboardje en een computer. Maar dan was je in de hiphop beland. Wat misschien veel meer aansluit bij jouw belevingswereld. Waarom is het juist de klassieke kant geworden? Dat is een hele mooie vraag waar ik ook geen antwoord op heb. En er zit dus iets in mij... Wat me heel erg aantrekt tot die dat soort muziek. Jan, jij hebt de eerste aflevering van jouw podcast. Ja. Zeker. Over. Wat maakt hem zo goed als componist? Wat hem heel goed maakt, als je het mij vraagt, is hoe hij een piano aanraakt. En dat klinkt heel raar. Dat klinkt bijna seksueel misschien, maar zo bedoel ik het niet. Als hij zijn vingers op de toetsen legt, dan klinkt het zacht, klinkt het rond. En dat hebben heel veel pianisten niet. En dat is misschien een detail, maar als je gaat componeren... en als je gaat luisteren naar zijn muziek... dan hoor je een soort flow, een soort ritme... een soort melancholie die hij net zelf al beschrijft... die hij misschien al van zichzelf heeft. Maar dat je dat weet om te zetten, dat gevoel in muziek... en ik weet zeker dat andere mensen dat dan ook voelen... als ze ernaar luisteren, tenminste ik wel. Dat is ook de reden dat ik hem uitgenodigd heb voor die eerste aflevering. Dat maakt Reginald voor mij een hele goede pianist. En Reginald is gewoon een autodidact. Ja, ook nog. Hoe wonderlijk is dat? Dat is in de klassieke wereld, als we kijken naar vroeger... had je natuurlijk heel veel grote componisten die dat eigenlijk zelf ook waren. We hadden geen YouTube. Nee, die hadden geen YouTube, maar die konden wel van bladmuziek ook of op gehoor in één keer iets spelen. Mozart, Bach, Beethoven. Maar tegenwoordig, als je naar de muziekschool gaat, begin je met noten lezen. En dat heeft Reginald nooit gedaan. Ja, jij kan nog altijd geen noten lezen. Nee, dat klopt. Maar hoe onthoud je dan wat je gecomponeerd hebt? Ja, dat is voor mij ook een vraag. Ik ben van nature heel vergeetachtig. Ik weet iedereen om mij heen. Maar op een of andere manier vergeet ik gewoon niet... wat mijn vingers moeten doen, zeg maar. Dus als ik jou achter een piano zet... en ik zeg, kan je dit stuk wat je gecomponeerd hebt... nog een keer voor mij spelen? Dan doe je dat gewoon uit je hoofd... zonder dat je bladmuziek erbij hebt. Nee, absoluut. Ja, wat ik doe, als ik het begin van een proces... van een nieuw nummer, dan ben je meer aan het improviseren natuurlijk. Maar op een gegeven moment dan film ik mezelf... omdat ik het dus niet kan opschrijven. En... op een gegeven moment heb je, als iets me bevalt, dan luister ik het terug en dan speel ik het na. En op een gegeven moment heb je het zo vaak nagespeeld dat het gewoon in mijn hoofd zit. Ja. En zo werkt het eigenlijk. En wie is jouw publiek? Wie luistert er allemaal naar jouw nieuwe klassieke muziek? Wie luistert er naar mijn muziek? Ja, het is de laatste weken gaan groeien. En ja, wie luistert? Ik zou bijna willen zeggen, iedereen kan naar deze muziek luisteren. Want het is zeg maar, het is muziek voor jongeren om zich op te studeren. Het is muziek voor mensen die in de tuin zitten om een boekje te lezen. Het is voor mensen op een festival die de vorige avond ontzettend brak in een tent hebben gestaan. Je kunt het overal luisteren. Ja, want dat is wel interessant. Want je hoort deze muziek tegenwoordig niet alleen maar in koffiezaken of als liftmuziek, maar ook op festivals als Lowlands en Down the Rabbit Hole. Hoe werkt het daar dan? Nou, ik was toevallig in de aflevering van vandaag van Keihard Klassiek zit Beving. En die trad vorig jaar op Down the Rabbit Hole. En in een enorme tent. En je kent ze wel van die houten platen die dan compleet doordrenkt zijn met bier. En daar zat iedereen zat op die platen. Dat had hij ook gevraagd aan het publiek van ga alsjeblieft zitten. En hij creëerde daar een sfeer van mensen die uit een technotent kwamen. Van het, noem het allemaal op waar ze vandaan kwamen. En iedereen kwam daar samen, ging zitten. Het was muisstil. En iedereen zat te luisteren naar fantastische muziek. En iedereen kon zich erin vinden. Oud, jong, kinderen, noem het maar op. En dat kan dus. En daar ontstond ook een beetje dat idee van, ja, maar deze mensen, we zien ze nauwelijks. Hugh Beving is een hele grote naam. Maar er zijn nog steeds heel veel mensen, net als Reginald, die van dat soort muziek maken en die het podium op dit moment nog niet vinden. Reginald, wanneer sta jij op Lowlands? Goeie vraag. Je moet nu zeggen, gewoon komende zomer eigenlijk. Als er iets uitvalt. Binnenkort. Is dat een grote droom? Ja, tuurlijk. Dat zijn, je wilt je muziek delen met mensen. Je wilt mensen raken. En als dat op zo'n podium kan, ja, heel graag. Ik denk dat je het kan. Jij kan die mensen een totaal andere beleving geven. Denk ik ook. En dat zal super mooi zijn. Reginald Somay en Jan van Poppel, dank je wel voor jullie komst. Geen dank. De podcast Keihard Klassiek is elke vrijdag te beluisteren. In je Zeker. Favoriete podcast-app. En ja, laten wij het nog even stilstaan bij al die componisten die ons ontvallen zijn. Waarvan de meeste ook wel volledig uiteengevallen zijn. Monty Python, dit is The Decomposing Composers. Beethoven's gone, but his music lives on, and Mozart don't go shopping no more. You'll never meet Liszt or Brahms again, and Elgar doesn't answer the door. Schubert and Chopin used to chuckle and laugh whilst composing a long symphony. But 150 years later, there's very little of them left to see. They're decomposing composers. There's nothing much anyone can do. You can still hear Beethoven, but Beethoven cannot hear you. Handel and Haydn and Rachmaninoff enjoyed a nice drink with their meal, but nowadays no one will serve them, and their gravy is left to congeal. Verdi and Wagner delighted the crowds with their highly original sound. The pianos they played are still working, but they're both 6 feet underground. They're decomposing composers. There's less of them every year. You can say what you like to Debussy, but there's not much of him left to hear. Claude Achille Debussy died 1918. Christoph Willibald Gluck died 1787. Karl Maria von Weber, not at all well, 1825, died 1826. Giacomo Meyerbeer, still alive, 1863. Not still alive, 1864. Modest Mussorgsky, 1880, going to parties. No fun anymore, 1881. Joanne Nepomuk Hummel, chatting away 19 to the dozen with his mates down a pub every evening, 1836. 1837, nothing. And now for something completely different. BV. Julia Suikerbeek is door de week student voeding aan de Hanse Hogeschool in Groningen. Maar in het weekend is ze wrestler Julia. En ze worstelt in shows in Nederland en in het buitenland. Julia, welkom. Dank je wel. Laten we even luisteren. Oh! En hebben we hier een nieuwe champion? Nee, nog niet. Wat horen wij hier, Julia? Wij horen mij die bijna het kampioenschap won. Het vrouwelijke kampioenschap van Nederland, maar net niet. Ja, en dan hebben we het over het kampioenschap showworstelwedstrijd, of hoe moet ik het omschrijven? In dit geval de vrouwelijke Pro Wrestling Holland titel. Pro Wrestling, mag ik het ook showworstelen noemen? Dat is de Nederlandse term. Ja, en kan je een beetje uitleggen voor de luisteraar die geen idee heeft welke sport het is, wat het is? Ja, showworstelen of pro wrestling, zoals wij in de business het noemen, is een hele mooie combinatie van theater en sport, waarbij het echt vooral draait om het entertainment aspect. Dus het vermaken van het publiek, het reactie oproepen bij het publiek en het is geen competitiesport. Dat is heel belangrijk om erbij te vertellen. Ja, ik ken het vooral ongeveer als dit. Hogan's giving it everything he's got right here. He's got the giant reeled into the corner. It's a champion with the upper hand right now. And he rams Andre. Once, twice, three times, four times. Into that top turnbuckle, time after time. Ja, dit is Hulk Hogan. Vooral groots in de jaren 80. Is het hiermee te vergelijken? Ja, zeker. Ja, en hoe ben je daar dan ingerold? Ik heb ook het Amerikaanse worstelen. Zo ben ik erin gerold door dat ooit te zien. Ik was een beetje een rebelse tiener. Ik was een jaar of 16. En de bedtijd die ik had was denk ik 10 uur. Die vond ik niet zo tof. Dus ik ging 's nachts rond een uur of 1 ben ik naar beneden gegaan. Heel rebels, ging tv kijken, want dat vond ik leuk. En ik keek een soort programma van MTV, dacht ik, waarbij het was een soort van lach om home video's, maar dus in Amerika. En ze hadden 2 vrouwelijke pro-wrestlers te gast. En ze lieten heel mooi een highlight video zien, waarbij zij dropkicks deden en eigenlijk allemaal dingen waarvan ik dacht, wow, kan een mens dat? En toen dacht je, dat wil ik ook. Ik dacht ten eerste, dit wil ik meer zien, want dit vind ik wel heel cool. Ja, en wanneer ben je het zelf gaan doen dan? 4 jaar geleden. Het heeft echt wel, toen was ik 20. Dus het heeft echt wel 4 jaar geduurd voordat ik dacht, hey, misschien moet ik het ook maar proberen. Ja, nu zeg je al van ja, het is sport en het is entertainment. Is het nou meer sport of meer entertainment? Wat bedoel, staat het van tevoren vast wat er gebeurt, wie er wint? We werken met verhaallijnen en de verhaallijnen zijn vaak goed tegen kwaad. Dus ook makkelijk te begrijpen voor iedereen. En in die verhaallijnen is dus de winnaar van tevoren bepaald. Waardoor helaas menig mens zegt, oké, maar dan is het dus nep. Maar menig mens heeft dus in dat geval niet door dat het geen competitiesport is, maar entertainment. En maar ben jij vaker goed of ben jij vaker kwaad? Ik ben vaker goed. En goed overwint dan toch altijd? Als we naar mijn track record kijken, dan niet altijd. Ja, maar kan ik het dan ook vergelijken met een soort van ballet? Dat een soort van choreografie is? Dat jullie weten van tevoren welke dropkicks komen of welke acties er komen? Of is dat juist niet van tevoren afgesproken? Ik denk dat dat een stap te ver is. Het is wel zo dat we dus het einde weten en ook weten, of de winnaar weten en weten hoe we die persoon de winnaar willen maken. Maar voor de rest is het heel veel improviseren, heel veel werken met het publiek. Echt het publiek een invloed laten hebben op de match. Ja, hoe werkt dat dan met het publiek? Je had net in het radiofragment hoorde je heel veel mensen jullie helpen. Ja. Dus dat is wanneer ik het publiek zou meepakken en de kracht eruit zou halen en weer zou opstaan en nog wat proberen, want ik had dus niet gewonnen, dus nog wat. Dus ja. dan daag jij ook het publiek weer uit van help me overeind. Ja. En dan. Maar ik heb dus beelden van jou gezien. Het ziet er totaal niet eenvoudig uit, maar daarnaast moet jij toch ook sterk zijn en uitstekende conditie. Klopt dat? Ja, zeker weten. Hoe zwaar is dit? Vandaag stond er een artikel, ik geloof in de krant van ergens in de buurt van Breda, dat een match vergelijkbaar is met 20 keer aangereden worden. En toen dacht ik, dat klopt wel ongeveer. Want elke val die je maakt is echt wel een hele grote impact op je lichaam. Maar gelukkig trainen wij op een bepaalde manier dat wij dat min of meer aankunnen. Maar waarom wil je 20 keer aangereden worden? Ja, dat is natuurlijk mijn eigen keuze. Ik haal er echt heel veel plezier uit. Ik haal er adrenaline uit, ik haal er een kick uit. En ik heb het gewoon, het is echt mijn passie. Maar dat is je passie. Maar je hebt dan zo'n show gehad. Dan neem ik aan dat je gesloopt bent, want het is echt de topsport, vind ik. Hoe ga je dan op maandag weer? Je bent student, dus andere studenten hebben een bijbaantje bij de Albert Heijn of bij de Aldi. En jij doet dit. Ja. Hoe zit je dan daar in die schoolbanken? Oh, wel gesloopt, vaak ook met blauwe plekken. Maar gelukkig, hoe meer ik train, echt ook in de sportschool en worsteltraining op zich, hoe minder last ik heb. Omdat je lichaam eraan wendt. En als jij dan in de sportschool bent, en daar zitten natuurlijk ook andere worstelaars of andere vechtsporters, hoe serieus kijken ze naar dit showworstel-element? Om heel eerlijk te zijn heb ik daar niet heel erg met mensen over gesproken. Want als ik naar een sportschool ga, dan is het gewoon mensen die fitnessen. Die ook niet aan mij komen vragen. Hey, waarom ben je nou eigenlijk hier? Dus ik, om heel eerlijk te zeggen, heb ik nog niet een reactie die ik heb onthouden van een echte vechter. Ja, maar hoe wordt er gekeken vanuit andere vechtsporten naar dit? Ja, wat toch een samenspel is van entertainment en sport? Er zijn vaak mensen die dan echt op het Olympische niveau hebben geworsteld. En die denken, hey, ik ga meedoen en ik kan dit wel even. Die toch wel daar na zo'n training zoiets hebben van, oh, dit is heel lastig en het is heel veel andere dingen. Ja. Het is het entertainment aspect, het mensen kunnen vermaken, het werken met publiek, het werken met elkaar, het niet kapot willen maken van je tegenstanders, ook een hele belangrijke. Dus dat is wat jij er ook... jij houdt ook dus van dat entertainment gedeelte. Dus je zou niet een echte wedstrijd willen worstelen? Nee, een competitieworstelwedstrijd zou ik ook niet winnen. Nou, komt je moeder vaak kijken? Ach, ja, nee, helaas niet. Mijn moeder houdt heel veel van mij. En die vindt het ook heel leuk voor me dat ik zoiets heb gevonden waar ik zo blij van word. Maar zelf zou ze me niet zo willen zien. Nee? Nee. Nou, begrijp je dat? Ja, ik krijg nogal veel klappen. En dan als moeder denk je, oh nee, mijn kind, oh nee. Dus ik snap het. Ik heb het dus ook gezien. Ik was ook direct gefascineerd maar je legt het heel goed uit. Maar zou je ook verder willen in deze sport? We hadden het over Hulk Hogan, die is ook groot geworden in Las Vegas. Is dat ook waar je naartoe wil? Het is een hele mooie droom natuurlijk. Maar ik heb ook geleerd realistisch te blijven. Want als je hele grote dromen stelt, dan is het... Je behaalt ze niet altijd en dan word je gedemotiveerd. Dus voor mij was mijn eerste doel ook echt gewoon op een show staan. En toen was dat gebeurd. Toen dacht ik, wat nu? En dus op zoveel shows staan. In het buitenland staan. En al die doelen van mij komen een beetje in vervulling. Dus het gaat wel richting Amerika, maar het kan nog even duren. En al je shows staan op de website van Pro Wrestling Holland. Volgende week doe je mee in shows in Duitsland. Dus Julia Suikerbuik, ik wens je ongelooflijk veel succes met zowel de sport als de entertainment. Dank je wel. Goed dat je er was. NPO Radio 1. Umberto luidt het weekend in. Frank Rijkaard naast me, die zei, waarom ga je niet voetballen? Ik zeg, ja, ik heb geen voetbalschoenen bij me. Met bijzondere gesprekken. Toen zei, oh, maar neem mijn voetbalschoenen dan. Maar die zijn 2 maten te groot. En ik kan echt niet goed voetballen. Maar ik kwam erin met zijn schoenen en ik scoorde. Onmisbare wetenswaardigheden. Hij zei, dat zijn handensloffen. Zo moeilijk is het niet. En elke week de column van Peter Heerschop. 5890 euro. Daar moet Messi 6 minuten voor voetballen in Saoedi-Arabië. Agro Tros. Zometeen van 2 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. De wereld verandert. Het klimaat, politiek, techniek, ons perspectief. Wetenschap geeft inzicht, hoop en houvast. In het nieuwe programma Focus ga ik met wetenschappers mee in hun zoektocht naar mogelijke oplossingen. Focus. Morgen 8:00 bij de NTR op NPO 2. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken.

De politie heeft een man van 20 uit Rotterdam aangehouden voor de ontploffing vannacht in het zuidoosten van de stad. Daar was tegen 3 uur vannacht een knal te horen. Door de explosie werd het keukenraam van een woning vernield. Het NOS-journaal. De toestand van de 4 jonge kinderen die gisteren werden neergestoken in de Franse stad Annecy is stabiel, zegt de Franse premier Borne. Een van de kinderen komt uit Nederland. President Macron brengt vandaag een bezoek aan de gewonden. De dader van de mesaanval op kinderen en volwassenen wordt psychologisch onderzocht. Over het motief van die 31-jarige asielzoeker uit Syrië is nog weinig bekend. De Franse autoriteiten gaan niet uit van terrorisme. De Haringvlietbrug in de A29 gaat vanavond voor 8 weken dicht voor groot onderhoud. En dat heeft grote gevolgen voor het verkeer. Van en naar de Hoekse Waard, Goeree, Overflakkee en Noord-Brabant, zegt Rijkswaterstaat. Stap niet gewoon in de auto, want het gaat echt, echt heel erg worden. Het is een hele grote operatie met heel veel impact op een hele grote cirkel rondom de brug. Dus ook mensen in bijvoorbeeld Breda of in Dordrecht, die gaan allemaal last krijgen van deze renovatie. En ook in de gemeente Drimmelen bereidt men zich voor op de gevolgen van het sluiten van de Haringvlietbrug. De wegen in de dorpen worden nu al vaak gebruikt als sluiproute. Wethouder Tim Simons verwacht de komende 8 weken dat veel automobilisten via Drimmelen zullen omrijden. Dan zijn er mensen die denken, ja, mijn Google Maps geeft aan dat het door de polder sneller is. Ja, en ik heb nieuws voor die mensen, dat is waarschijnlijk niet het geval. Want de Moerdijkbrug wordt niet breder. Dus we zullen er allemaal toch overheen moeten als we naar het noorden van het land toe willen rijden. En wij verwachten met afsluiten van de Haringvlietbrug dat hier waarschijnlijk nog meer sluipverkeer langs gaat komen. We gaan natuurlijk ook gewoon actief vrachtwagens die bijvoorbeeld niet hier door onze dorp heen hoeven, ook echt activeren. Dat betekent dat ze met een boete op zak teruggestuurd worden naar de snelweg en ze daardoor achteraan moeten gaan aansluiten. Dus ja, dat is wel belangrijk voor vrachtwagenchauffeurs om te weten dat ze hier niet door onze dorp heen kunnen als ze hier geen bestemming hebben. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten om thuis te werken en buiten de spits te reizen. En mensen die met het openbaar vervoer reizen kunnen compensatie krijgen. Op een kunstveiling in Middelburg is een schilderij teruggevonden dat in 1959 werd gestolen in Italië. Het is een klein olieverfschilderij van 500 jaar oud. Het is een afbeelding van God. Het werd gestolen uit een museum in Cremona, ten zuidoosten van Milaan. Een medewerker van het museum ontdekte dat het in Middelburg zou worden geveild en stapte naar de politie. En dat schilderij gaat nog deze maand terug naar Italië. 6 over 1, het weer nog. Zonnig en warm. Het is 24 graden in het noordwesten tot 30 in het zuidoosten. En ook in het weekeinde volop zon. En dan kan het boven de 30 graden worden. Oh, wat een heerlijke temperaturen. Zijn er al veel mensen onderweg naar de zee, Jolanda van der Velde? Nou, ik weet niet of ze allemaal naar de zee gaan, maar er is wel heel wat verkeer. En het is best wel warm op het asfalt. 150 kilometer file staat er. De meeste van die files vind je in het zuiden van het land. Merendeel heeft rond de 10 minuten vertraging. Meer dan 10 minuten ben je in ieder geval kwijt op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen af het Evening en Zaltbommel bijna 25 minuten. Een half uur oponthoud op de afsluitdijk van de Noord-Holland naar Friesland. Tussen Brezandijk en Kornwerderzand. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Terbrechtseplein ruim 10 minuten vertraging. Na een ongeluk op de A20, de linkerrijstrook is dicht. Op de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en Oorschot bijna 20 minuten oponthoud. En door werkzaamheden tot slot op de N233 Kesteren-Veenendaal tussen Kesteren en Renen dik 20 minuten tijdverlies. NPO Radio 1. Patrick Lodiers, de Nieuwsbv. Nogmaals bijzonder goedemiddag. 2 dagen debatteerde de Tweede Kamer deze week over Groningen. Gisteren was er dan ook nog de voorjaarsnota. Dan is er ook nog de Europese deal. Maar ja, er is altijd nog meer in. OO Den Haag. Afgelopen dinsdag kwam het rapport Grip op Informatie uit. Na het toeslagenschandaal moet het namelijk anders. Hoe krijgen we het kabinet zover dat ze geen stukken meer achterhouden? Ik ga het bespreken met de man die altijd grip op alle politieke informatie heeft, onze eigen Peter K. En met de voorzitter van de werkgroep die het rapport schreef, CDA Tweede Kamerlid Inge van Dijk. Welkom. Dankjewel. Mevrouw van Dijk, u heeft dinsdag uw rapport gepresenteerd. Maar hoe kan het dat niemand het heeft opgemerkt? Ja, u gaf het zelf eigenlijk wel een beetje aan. Het was natuurlijk best een spannende week in Den Haag. En dan, ik wil eigenlijk niet zeggen van, dan kan ik me voorstellen dat zoiets ondergesneeuwd raakt, maar het is wel best wel logisch. Maar niet frustrerend? Beetje, klein beetje, ze te verbijten. Weet je hoe ik het zie? Daar komen er heel veel momenten de komende weken en maanden om dit onderwerp groot onder de aandacht te brengen als Kamerleden. Er zijn verschillende Kamerleden bij betrokken. Ik vertrouw erop dat er echt op de trom geslagen wordt. U dacht gelukkig, bij de nieuwsbuffet zijn ze wel scherp. Zo is zeker. Het. Dit is het eerste moment. Want Peter, die informatievoorziening van de Tweede Kamer. Ik ken dat vooral dat van mensen die uitroepen dat er vooral geen informatie is. Nee, dat hoor je ook heel vaak inderdaad. En dat hoor je al jaren. De klacht is vaak van de Tweede Kamerleden, overheid, we krijgen te weinig informatie van het kabinet. Komt maar niet door met informatie. En als er iets gevoelig is, dan duurt het vaak helemaal een beetje lang, weet je wel. En dan is zo'n ministerie toch niet al te scheutig met het geven van de papieren. Soms de vraag of het opzettelijk is of niet. Maar ja, goed, je weet het. De politie in de Tweede Kamer hebben die beleidsstukken nodig om te controleren of het kabinet zijn werk goed heeft gedaan. En ik ken je, jij hebt vast een paar mooie voorbeelden voor ons klaargezet. Ja, vanzelfsprekend. Ik heb de bekendste voorbeelden, dat zijn toch wel de doorbijtende Pieter Omtzigt en Renske Leijten. Luister maar. Het lukt niet. Het lukt niet. We hebben ons ingezet en ook de staatssecretaris heeft zich ingezet. Maar we worden permanent niet geïnformeerd. We kunnen onze taak niet doen. We kunnen niet rechtzetten wat er fout gaat. Bij het toeslagenschandaal duiken steeds weer stukken op waarvan het kabinet zei dat ze niet bestonden. Ik ben witheet. Witheet dat dit soort dingen. We zitten het hele weekend te onderhandelen omdat we zogenaamd het niet weten. Het ministerie wist het al 8 maanden. En bij ieder rapport dat de laatste jaren uitkomt, horen we het weer. Kamer wordt niet goed geïnformeerd. Dat gold ook bij de parlementaire enquête over de gaswinning in Groningen. Jarenlang zijn de Groningers en de Tweede Kamer op het verkeerde been gezet met het argument van leveringszekerheid. Ook op andere momenten werd de Tweede Kamer onzorgvuldig, onvolledig of onjuist geïnformeerd. En bij het onderzoek naar de uitvoeringsorganisaties. Kabinet en departementen, geef informatie over de uitvoering onverbloemd door. Stop met het vergroenen van de rapportages. Ik vergelijk het maar met een weeralarm. De werkvloer geeft code rood af, maar aan de Kamer komt een zonnig weerbericht binnen. De voorzitter van de Tweede Kamer probeert alles boven tafel te krijgen. Het is niet nieuw. Ik heb eerder ook een beetje venijnige brief over de informatiepositie van de Kamer aan het kabinet geschreven. Ik heb eerder ook gesprekken daarover gevoerd. Maar al die kopjes koffie lijken niet te helpen. En Rutte, die beloofde zo enorm zijn best te gaan doen. En ook moet de informatievoorziening fundamenteel op de schop. Maar zette dat nou genoeg soda aan de dijk? Goeie vraag, Peter. Zet het genoeg soda aan de dijk? Er wordt mondjesmaat wel steeds meer openbaar. Rutte heeft een paar van die beloftes wel ingelost. Maar als het er echt om spant, dan kan de minister ook zeggen van van mij krijg je het niet, stuur me maar weg als je mee wil hebben. En dat doet de Kamer dus bijna nooit. Anderhalf jaar geleden waren Khadija Riep en Renske Leijten het spuug zat. Je hoorde het al een beetje voorbij komen. En die hebben ervoor gezorgd dat het een keer goed onderzocht werd. En mevrouw Van Dijk, hier aan tafel, die heeft dus als voorzitter een jaar geploeterd op een rapport wat er nu ligt. Sterker nog, bijna 2 jaar. Zo lang heeft het geduurd. Kijk, mevrouw Van Dijk, goed dat u er bent. Want ik hoorde net in de reconstructie Renske Leijten helemaal ontploffen. Ik hoorde Pieter Omtzigt wit heet zijn. En bij het Groningen-rapport was de Kamer ook niet goed geïnformeerd. Daar word je toch als Tweede Kamerlid knettergek van. Ja, daar word ik net er gek van. En zeker Renske, Pieter, Kamerleden natuurlijk al heel lang meedraaien. Die hebben al zoveel voorbij zien komen. Dus ik kan me echt wel voorstellen dat waar ik nog zwaar geïrriteerd raak, dat zij inmiddels wit heet zijn. Ja, en u heeft 2 jaar geschreven over dit rapport. Is het echt zo erg gesteld? Ja, dat blijkt. 60% van de schriftelijke vragen die te laat beantwoord worden, is natuurlijk geen vrij beeld. Maar Mark Rutte, we hoorden hem net nog, die heeft verbetering beloofd toen rond het toeslagenschandaal. Inmiddels zijn we dus inderdaad 2 jaar verder. Ziet u iets van die verbetering? Ik zie dat er ontzettend veel geld is vrijgemaakt om bepaalde dingen te verbeteren. Als het gaat om archivering, als het gaat om de wet open overheid. Maar als je aan mij vraagt, zijn de grote stappen al gezet? Nee, die zijn nog niet gezet. En daar hebben wij als Kamer echt wel last van. Oké, maar wij als journalistiek soms ook. Want uw partijgenoot Hugo de Jonge, die wilde zelfs na die uitspraak van de rechter nog niks van zijn appgesprekken laten zien. Heel die verborgen. En dan betaalt hij nog liever een boete dan dat hij die informatie met de voorstand deelt. Dat is toch ook onbestaanbaar? Ja, ik heb sowieso, kijk, je weet gewoon, als je in het openbaar bestuur actief bent, dan weet je gewoon dat je onder een vergrootglas ligt. En dan weet je dat je op een vergrootglas ligt als het gaat om welke informatie je verstuurt of ontvangt. Ja. Dus? Ja, ik ben, maar dat is ook persoonlijke titel, ik ben heel erg voor die transparantie. Vandaar dat ik ook belangrijk vond om in die werkgroepen deel te nemen. Omdat ik vind, we moeten een beetje van die kramp af. Ja, maar heeft u hem dan op persoonlijke titel ook aangesproken? Want Hugo de Jonge is een partijgenoot voor u. Ja, ik spreek regelmatig mensen op persoonlijke titel aan. En wat zei die? Ja, nou ja, goed. Dat vind ik dan hier niet echt om te delen. Maar werd er wel aan zijn oren getrokken. Nee, maar ik vind zo'n dingen moet je ook gewoon... Je moet niet alleen over mensen praten, dan moet je toch gewoon tegen mensen zeggen. Want dat vind ik ook open informatievoorziening en transparant communiceren. Maar dat heeft u dus gedaan. Ik vind dat je dat altijd moet doen. Mogen we die appjes even lezen? Ik app niet zo heel veel. ik vind dat je met elkaar moet praten. Transparant zijn. Ja. Je mag mijn appjes aan Hugo Best lezen. Die gaan vooral over wonen eigenlijk. Oh. Ja, u zegt van je moet met elkaar praten. Nou, u bent 1,5 jaar geleden begonnen. Toen bent u dus gesprekken gaan voeren met heel veel Kamerleden, met ook heel veel ministers. En gaven ze nou ook toe dat het ronduit slecht gesteld is met de informatievoorziening? Ja, ze geven het ook toe, maar ik merk ook wel af en toe een beetje onbegrip voor de Kamer. Jullie overvragen, jullie vragen ook wel heel veel. Ja, maar volgens mij moet je de vraag stellen aan ons, waarom doen wij dat? Dat doen we niet omdat we het gevoel hebben dat we alles hebben. Dus ik merk ook wel in die gesprekken dat we elkaar niet altijd even goed begrijpen. En dat vind ik eigenlijk ook best wel ingewikkeld. Want ja, hoe kun je nou zo met elkaar samenwerken en elkaar zo slecht begrijpen? Oftewel, ook daar praten we dus gewoon bijna nooit over. Maar met u vindt het ingewikkeld, maar als jullie elkaar niet begrijpen, vind ik niet ingewikkeld. Vind ik ronduit zonde. Nee, maar ik vind het ingewikkeld om te constateren als relatief nieuw Kamerlid dus daar binnenkomt, dat die gesprekken dus gewoon niet periodiek gewoon structureel plaatsvinden. Als je boos bent op elkaar en als je gefrustreerd bent, dan ga je dat ook over met elkaar in gesprek. Ja. Het zou toch niet nodig zijn dat we iedere keer als Kamer daar moties over moeten indienen? Op een gegeven moment, als je merkt, die Kamer is geïrriteerd, dan wil je als kabinet toch ook weten, ja, hoe zit dat nou precies en hoe kunnen we dat oplossen? Ja, dat klinkt alsof die kabinetsleden helemaal niet geïnteresseerd zijn of jullie totaal niet begrijpen eigenlijk. Is dat zo? Ja, bij de ene minister of staatssecretaris heb je natuurlijk meer dan bij de andere, maar ik heb af en toe wel dat gevoel, ja. Ja, en hebben jullie ook het gevoel dat jullie als Kamerleden eigenlijk niet serieus genomen worden? Ja, daar vind ik wel hele grote woorden. Ook daar vind ik per bewindspersoon heb ik gewoon een ander gevoel bij sommigen. Maar goed, als ik dan Leijten hoor of Omtzigt, weet je, die denken bij zich gewoon, ik ben gekke Gerritje toch niet? Ik bedoel, ik moet dingen 8 keer vragen. Ja. En 8 keer komt het niet. En bij de 9e keer komt de helft. En dan bij de 12e keer krijg ik eindelijk het stuk waar ik gewoon om vraag. Ja, of het komt pas op het moment dat de Kamer druk gaat zetten. Ja, dus daarom zeg ik, dus voel je jezelf wel serieus genomen. Per bewindspersoon verschillend. Patrick, begin nu echt boos te worden. Maar... Ja, per bewindspersoon verschillend. En dat meen ik, want ik zie ook gewoon een aantal die het gewoon heel goed en netjes doen. En ik wil niet iedereen over één kam scheren, vind ik ook niet eerlijk. Want dan vind ik eigenlijk dat wij hetzelfde doen. Dat zij niet serieus nemen. Maar ja, in uw rapport lezen we wel dat 60% van de schriftelijke vragen niet beantwoord worden. Of niet op tijd beantwoord worden. Ja. Heeft u nog meer van dat soort bevindingen? Nou ja, ik was in ieder geval blij om te constateren dat de oppositie en de coalitie even slecht behandeld worden. Want anders zou ik echt helemaal het heel ingewikkeld vinden. De coalitiepartijen worden niet voorgetrokken. Nee, want er zou ook tegen maar die frame zou je ook nog kunnen hebben. Hè, van daar worden ze wel op tijd beantwoord. Nee, we worden allemaal heel slecht behandeld. Fijn, allemaal even slecht behandeld. Joepie, maar goed, ik vind dat wel belangrijk dat we dat boven tafel krijgen. Maar dat zakt de moed toch een beetje in mijn schoenen als ik hoor dat gewoon Tweede Kamerleden slecht behandeld worden. Ja, jullie zijn volksvertegenwoordigers, jullie vertegenwoordigen mij. Jullie worden gewoon niet serieus genomen en slecht behandeld. En daarom hebben wij het rapport gemaakt, omdat wij vinden dat dat moet veranderen. Ja, maar blijkbaar vinden we dat al heel lang en steeds verandert er niks. Waarom zou er dan nu wel wat veranderen? Ik heb natuurlijk geen garantie dat er nu wat verandert. Wat ik goed vind, is dat het een breed rapport is met veel Kamerleden die betrokken zijn van veel verschillende partijen. En iedereen zegt hetzelfde. Dit moet gewoon beter. Hier gaan we bovenop zitten met elkaar. Plus, we hebben natuurlijk een Renske die zich erop vastbijt. We hebben een Pieter die erop vastbijt. En gelukkig zijn er meer die houding hebben. Ja, ooit bedacht oud-premier Wim Kok, de Oekase-kok. Daarin was het dan uit de boos dat Kamerleden en ambtenaren contact met elkaar hebben. U schrijft in het rapport dat weer moet kunnen. Waarom is dat nu wel een goed idee? Ja, ik vind het sowieso een slecht idee om het niet te doen. Ik was er toen niet bij. Ik vind het gewoon een heel slecht idee dat op het moment dat je elkaar niet begrijpt, dat we het net over hebben, dat je niet even de telefoon mag pakken van, goh, ik lees je die vragen, interpreteer ik hem zo goed. Anders gaat die ambtenaar 3 dagen zitten ploeteren op een antwoord van een vraag en de Kamerlid die krijgt dat antwoord en denkt, ja, wat moet ik hier nou weer mee? Zie je wel, ze nemen me niet serieus. Ja, en oud-Kamerlid Khadija Ariep, die wees het kabinet ook regelmatig terecht. Het is niet voor het eerst dat dit naar boven komt. Maar ze keek ook naar het functioneren van de Tweede Kamer zelf, dus ook naar u. Maar uiteindelijk is het aan de Kamer om te zeggen, hoe gaan we hiermee om? Mm-hmm. Als bijvoorbeeld het kabinet zegt, wij kunnen niet die informatie geven, want het is vertrouwelijk, dan is het heel belangrijk dat de Kamer ook zegt van, nou, dat accepteren we gewoon niet. En als we geen informatie hebben, dan gaan we ook geen debat voeren. Al dus de oud-voorzitter Ariep. In is dit nu eigenlijk de nieuwe mantra? De Tweede Kamer moet gewoon strenger zijn tegen het kabinet? Ja, wij moeten strenger zijn tegen het kabinet. En met betrekking tot, dan moeten we maar geen debat voeren, die hebben we ook opgenomen. Maar laat ook eerlijk zijn, daar zit ook een spanning. Want soms wil je als Kamer, ondanks dat je die informatie hebt, wel het debat voeren. Dus daar moeten we ook heel kritisch maar op zijn. Maar hoe kan je goed debatteren als je niet alle informatie hebt? Ja, de vraag is, je kunt altijd denk ik goed debatteren over belangrijke onderwerpen. Alleen, het debat wordt natuurlijk scherper als je alle informatie hebt. Maar dat wil niet altijd zeggen dat je dan dat debat niet wilt. Dus dan moeten we ook onze rug recht durven houden en zeggen van oké, maar dan wachten we op die informatie en dan gaan we pas debatteren. Maar dan moet je dus een andere, dan moet je eisen dat die informatie echt direct komt of... Je moet toch ook wel kunnen dreigen met het minister laten vallen eigenlijk? Ja, daar staat in het reglement dat kan. Alleen in de praktijk gebeurt er natuurlijk heel weinig. Maar ja, is dat nou de lafheid van de Kamer? Of is dat... Wat moet ik daar oorzaak voor zoeken? Ja, kijk, beroep doen op het belang van de staat heet dat. Hè, als er geen informatie wordt achtergehouden. Ik heb het nog niet zo heel vaak meegemaakt dat het voorkomt. Wat ik wel ook uit de overlevingen hoor is van het wordt te vaak gebruikt en het wordt slecht onderbouwd. En daarvan zeggen we als werkgroep ook, dat moeten we dus gewoon niet accepteren. Dan moeten we veel beter gaan monitoren of het inderdaad zo is dat het misbruikt wordt om informatie niet te leveren. Want dat gevoel leeft wel. Dat staat helder in uw rapport. Maar nu kwam er deze week ook een rapport van de Tweede Kamer zelf uit over haar eigen functioneren. Ze wilde bijvoorbeeld niet eindeloos veel moties indienen. Maar dat blijkt dus niet gelukt. Is de grote vraag dat de Kamer ook niet mede het probleem is? Ik denk dat de Kamer ook mede het probleem is. Ik bedoel, soms als je de inhoud moeilijk vindt, kun je ook informatie blijven opvragen om het niet over de moeilijke punten te hebben, terwijl je misschien wel prima debat zou kunnen voeren. En inderdaad, de moties die wij indienen, ook al hebben we een toezegging, dat blijft die Kamer doen. Vorig jaar waren het er 5000, zeg ik uit mijn hoofd. Ja, de vraag is natuurlijk wel, diezelfde ambtenaren die ons die vragen voor ons moeten beantwoorden, die zijn daar ook daarmee bezig. Maar aan de andere kant, wij zijn wel de Kamer. Nou ja, jullie zijn ook in staat om 40 vragen per week te stellen bij het vraaguurtje, geloof ik. Ja, zeker. Best veel onnodige vragen. Dus in die zin zet je ook wel hand in eigen boezem. Ja, maar helaas de hele goede vragen die altijd gesteld worden door mij, die worden nooit toegelaten. Dat is dan wel heel jammer. Werkelijk? Ja. Wat kunnen we daaraan doen? Ja, weet ik niet. Misschien dat deze oproep ook helpt. Ja, Kay, ik word er toch een beetje moedeloos van. Want je ziet het al, van iedereen wordt slecht geïnformeerd. Hè? Niet alleen de coalitie, ook de oppositie. Ook de Tweede Kamer is ook, hoor ik, zelf het probleem. Hoe gaan we dit ooit oplossen? Dat begint wel met zo'n commissie en de hand in eigen boezem steken. En het grappige is dat ik weet dat Khadija Ariep zich er altijd enorm druk over maakt. Dat hoorden we ook voorbij komen. En eigenlijk is die toch ook vertrokken, gedwongen natuurlijk. Terwijl er nog geen stap vooruit was gezet. En bij haar was het ook al haar grote missie. Dus dat jullie er werkelijk iets aan kunnen veranderen, dat... Dan ben ik zo benieuwd naar of je zelf gelooft dat dat gaat lukken. Ik geloof dat alleen maar gaat lukken als Kamer en kabinet hier ook echt over in gesprek blijven met elkaar. Dus een rapportje is mooi. Maar als wij niet regelmatig onze frustraties met elkaar bespreken en elkaar dus zo slecht blijven bereiken, of blijven begrijpen, ja, dan denk ik dat verandering moeilijker is dan wanneer je wel enigszins snapt. Ik denk toch dat er toch echt ook hardere sancties nodig zijn. Dus dat je daadwerkelijk ook iemand kunt wegsturen. Of gewoon het... Ja, maar dat kan. Ja. Dat kan. Ja. Nou, u kreeg deze klus omdat u nog een fris Kamerlid was. U was nog niet cynisch, zeiden ze. Bent u dat inmiddels wel geworden? Ja, ik vind cynisch een groot woord. Maar ja, nou, ik zit ook wel regelmatig vloekend achter mijn computer omdat ik een debat moet voorbereiden en 10 uur van tevoren een dik rapport nog toegevoegd krijg waar ik echt al vind dat we over moeten praten. Maar wanneer ga ik er voorbereiden? Nou, ik ben benieuwd. Wij gaan dit nauwlettend in de gaten houden. Absoluut. Goed. Wij zijn in ieder geval weer goed door u geïnformeerd. Dank daarvoor, CDA Tweede Kamerlid Inge van Dijk en onze eigen Peter Kay. Graag gedaan. En dan gaan we... Zonder dat jij er doorheen zit te praten, weet ik. Hè? Ja. Alsof je dan mooier is.